99, taniej o 90 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ryzyko agresji militarnej ze strony Rosji jest realne, mówi o tym w wywiadzie szef rządu. Przedstawiciele sejmowych klubów parlamentarnych pojutrze mają rozmawiać o walce z pandemią koronawirusa. Sąd wydał wyrok wobec kierowcy, który na Sokratesa w Warszawie uderzył samochodem w mężczyznę na pasach. Premier Mateusz Morawiecki ocenił w wywiadzie dla Wprost, że ryzyko agresji militarnej ze strony Rosji jest realne. Jego zdaniem za wzrostem niebezpieczeństwa ze strony Kremla przemawiają m.in. zgrupowanie przy granicy z Ukrainą potężnych sił militarnych oraz używanie gazu jako elementu szantażu. Szef rządu odbył w ostatnich dniach serię spotkań z premierami Estonii, Litwy i Łotwy, z którymi rozmawiał o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz o zagrożeniach geopolitycznych. Dzisiaj udaje się z kolei na Węgry. W wywiadzie dla tygodnika Wprost opublikowanym na stronie internetowej premier został zapytany o cel budowania koalicji państw nadbałtyckich, czy chodzi o stworzenie wspólnej strategii na wypadek agresji rosyjskiej. Zdaniem Morawieckiego niewątpliwie po raz pierwszy od 30 lat widzimy kumulację wielu zagrożeń z groźnych zdarzeń inicjowanych przez Kreml. Eskalacja konfliktów leży w interesie Rosji, ponieważ zwiększa zapotrzebowanie na surowce. Efekt: potężne wzrosty cen energii, zwłaszcza gazu, które już uderzyły w wiele krajów Unii, stwierdził Morawiecki. Według niego ci, którzy dali zielone światło dla Nord Stream 2, powinni pójść po rozum do głowy. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła szefów wszystkich klubów i kół na spotkanie na temat dalszych działań w sprawie pandemii COVID-19. W ostatnim czasie grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości ogłosiła w Sejmie projekt dający pracodawcy możliwość sprawdzenia, czy pracownik jest zaszczepiony, jednak nie został on złożony i formalnie nie istnieje. W związku z tym, że pomysł posłów PiS został skrytykowany, Elżbieta Witek zaproponowała, aby posłowie wystąpili ze swoim projektem ponad podziałami. I chcę zobaczyć, czy jest dobra wola, czy są inne pomysły, czy jesteśmy w stanie ponad podziałami w tej trudnej sytuacji, która dotyczy absolutnie nas wszystkich, bo sami Państwo wielokrotnie zwracaliście uwagę na to, podobnie jak i my, że ten wirus nie ma barw partyjnych, że on atakuje znienacka, jest groźny, a na dodatek mutuje. Spotkanie marszałek Sejmu z szefami wszystkich klubów i kół ma się odbyć w środę w południe. Również premier Mateusz Morawiecki mówi, że jego ugrupowanie chce rozmawiać z opozycją w sprawie sytuacji epidemicznej. Podkreśla, że rozwiązania pozwalające pracodawcy na sprawdzenie, czy pracownik jest zaszczepiony, nie są skierowane przeciwko osobom niezaszczepionym. Nie oznacza to jakiejś segregacji, jak niektórzy mówią, tylko pracodawca, na przykład właśnie pracodawca danego urzędu, może część pracowników przesunąć do pracy bez klientów, bez obywateli, bez bezpośredniego kontaktu z obywatelami, do jakiejś pracy biurowej, bądź do pracy zdalnej. Przeciwko COVID-19 do tej pory zaszczepiło się około 65% Polaków. 7 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, a także 15 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych dla kierowcy, który 2 lata temu śmiertelnie potrącił na pasach mężczyznę. W Stołecznym Sądzie Okręgowym zapadł wyrok w sprawie wypadku na ulicy Sokratesa w Warszawie. Sąd uznał, że Krystian O., przekraczając prędkość, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Wyrok odczytała sędzia Marzena Tomczyk-Zięba. Przekraczając o 84 km na godzinę dopuszczalną wówczas w tym miejscu prędkość wynoszącą 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym, to jest jadąc z prędkością 134 km na godzinę i nie zachowując szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych, w wyniku czego nieumyślnie spowodował wypadek, potrącając pieszego przechodzącego przez oznaczone przejście dla pieszych, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń wielonarządowych ciała, skutkujących jego zgonem na miejscu zdarzenia. 33-letni mężczyzna przechodził przez przejście dla pieszych razem z żoną i 3-letnim synem. Wtedy został potrącony przez pędzące BMW. Prokuratura nie zgadza się z orzeczeniem i chce zaskarżyć wydany wyrok, ponieważ zdaniem oskarżyciela publicznego Krystian O. dopuścił się zabójstwa pieszego z zamiarem ewentualnym, za co grozi do 15 lat więzienia. Do Watykanu dotrze dzisiaj świąteczna choinka. W tym roku podarowała ją papieżowi Franciszkowi gmina Andalo we włoskim Trydencie. Obok niej stanie szopka z Peru autorstwa 5 znanych artystów z okolic górskiego miasta Wandach. 28-metrowy świerk przez kilka dni będzie jeszcze osadzany w wielkiej betonowej podstawie, a potem zawisną na nim bombki i LED-owe światła o niskim zużyciu energii. Choinkę i szopkę zainauguruje 10 grudnia przewodniczący gubernatoratu Państwa Watykańskiego Fernando Verges Alzaga. Tego samego dnia papież przyjmie na audiencję autorów szopki i darczyńców choinki. O tym, skąd pochodzi tegoroczna szopka, papież wspomniał już 24 października po modlitwie Anioł Pański. W tym roku składa się ona z 30 elementów i nawiązuje do 200-lecia niepodległości Peru oraz życia społeczności Andów. Symbolizuje powszechne wezwanie do zbawienia każdego mężczyzny i kobiety na ziemi bez względu na język, narodowość i kulturę. Naturalnych rozmiarów postaci Dzieciątka Jezus, Marii i Józefa oraz trzech magów, wykonane z ceramiki i z drewniałej agawy, zostaną odziane w typowe kostiumy z regionu, w którym powstały. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia od 2 do 4 stopni na wschodzie i południu, przez 5 w centrum, do 6-8 na zachodzie i 9 nad morzem. Na północy i w centrum słabe opady deszczu, na północnym wschodzie przejściowo śniegu i śniegu z deszczem. Rano w północno-zachodniej i północnej części kraju możliwa gołoleć. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Trójka pod księżycem i nasze trójkowe konstelacje teatralne. Wita Państwa Patryk Pawlak. Zapraszam na kolejne spotkanie, w którym będziemy przyglądać się postaciom szczególnie upamiętnionym przez rok 2021. Byliśmy już w romantyzmie Cypriana Kamila Norwida oraz wojennym okresie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. By dać dziś trochę przeciwwagi tym mocnym, męskim osobowościom, chciałbym teraz oddać głos kobiecie. Głos ten jednak wcale nie będzie delikatny. Wprost przeciwnie. To głos kobiety konkretnej i zdecydowanej. Nie poddającej się konwenansom, dzielnie stawiającej czoła wyzwaniom. Będzie również licznie szokować opinię publiczną. Swoim sposobem myślenia z pewnością przekraczała epokę, w której przyszło jej żyć. Choć obchodzimy w grudniu jej setną rocznicę śmierci, to nie jest ona jakoś szczególnie upamiętniona w tym roku. Jedynym akcentem tegorocznym było wrześniowe narodowe czytanie, podczas którego pojawiła się jej słynna moralność pani Dulskiej. Stwierdziłem więc, że audycja jest dobrym sposobem na to, by przyjrzeć się bliżej tej barwnej postaci przełomu wieków i porwać Państwa w, mam nadzieję, ciekawą podróż śladami Gabrieli Zapolskiej. Serdecznie zapraszam. I'm the sun that rises while you're asleep. to me. Moving from the black water high to breathe. And there's a ghost outside my window haunting me. Moving from the Trójkowe konstelacje teatralne i świat Gabrieli Zapolskiej, do którego będziemy się dziś starali zajrzeć. No właśnie, jak dobrze znana jest współcześnie przywoływana przeze mnie postać? Jakie macie państwo skojarzenia? Czy wszystkim nam jej nazwisko wiąże się z dramatem Moralność pani Dulskiej? Może pamiętacie państwo coś jeszcze? Coś z jej osobistego życia? Czy była tylko autorką związaną ze światem literatury? Nie. Jej ambicje sięgały dużo dalej. I z przyjemnością będę odkrywał z państwem kolejne strony jej historii. Zawsze jestem ciekaw, jak wyglądało dzieciństwo wspominanych przeze mnie postaci, bo niejednokrotnie to właśnie ono warunkowało późniejsze cechy osobowości, sposób postrzegania świata. Jak to wyglądało w przypadku Gabrieli Zapolskiej? Myślę, że trzeba zacząć od tego, że mało chyba osób jest w stanie przytoczyć jej prawdziwe imię i nazwisko, gdyż Gabriela Zapolska to pseudonim, którym posługiwała się co prawda przez całe życie, ale jednak pseudonim. Właściwie nazywała się Maria Gabriela Stefania z Korwin Piotrowskich lub, jak kto woli, Maria Gabriela Stefania Piotrowska herbu Korwin. Mała Maria przyszła na świat, jak podają źródła, 30 marca 1857 roku we wsi Podhajce nad Styrem na Wołyniu. Dokładną datę bardzo późno, bo w latach 60. XX wieku ustaliła badaczka jej życia Jadwiga Czachowska. Mała Maria wzrastała w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Ojciec Wincenty był marszałkiem szlachty i być może dzięki swoim obowiązkom służbowym poznał w Warszawie przyszłą żonę Józefę Skarskich. Okoliczności ich poznania z pewnością nie były obojętne jak na tamte czasy, gdyż Józefa należała do artystycznej świty. była tancerką warszawskiego zespołu baletowego. Przecież, jak wiemy, już ten fakt mógł stanąć na przeszkodzie szczęścia tych dwojga młodych ludzi. Jednak w ich przypadku było inaczej. Udało im się zbudować rodzinę. Może między innymi dlatego, że Józefa zrezygnowała z tego artystycznego życia. O rodzeństwie Zapolskiej zbyt wiele nie wiadomo. W późniejszych latach jest wymieniany brat, który pomagał jej niejednokrotnie w utrzymaniu, ale czy było to jedyne jej rodzeństwo? Być może jeszcze niejedna ciekawostka przed nami. W każdym razie dzieciństwo wspominała zawsze z sentymentem, określając ten okres jako naprawdę beztroski. Bliscy podobno nazywali ją pieszczotliwie Lunia. Edukację z kolei Lunia pobierała na prywatnych pensjach oraz prowadzonym przez zakonnice zakładzie Sacré-Cœur. Ten czas... I tak odbierała jako nudną. Nie odnajdywała się w tych schematach, a przynajmniej nie tak, jakby chciała. Na szczęście matka rozbudziła w niej artystyczną stronę jej osobowości i może to niejednokrotnie pozwalało jej zachować jakąś równowagę. Przynajmniej do czasu, aż sztuka kompletnie wypełni jej życie. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. Codziennością będą trąby. szedłeś z nią za rękę, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja Trójkowe konstelacje teatralne i świat lat dziecięcych Gabrieli Zapolskiej, choć tym pseudonimem jeszcze w tym okresie się nie posługiwała. Wiemy już, że miała szczęśliwe dzieciństwo i jak to często się zdarza, dość niechętny stosunek do nauki. Wzrastała w okresie rozmaitych zmian. Literatura powoli z romantycznej przeradzała się w pozytywistyczną. Niebawem na tej scenie pojawią się Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa czy Maria Konopnicka, a następnie już młodsi od Zapolskiej, Żeromski, Rejmont, Kasprowicz czy Wyspiański. Malarstwo w tym czasie w Polsce mocno historyczne będzie również przeżywało liczne przemiany. We Francji pojawi się realizm i umieszczenie w centrum zwykłego człowieka i jego pracy. Dla niektórych było to niemal skandaliczne posunięcie. Zresztą kierunkowi temu będzie bardzo blisko według mnie do literackiego naturalizmu, który będzie opierał się na podobnych zasadach. I będzie to ulubiony nurt twórczości naszej bohaterki. Ale o tym jeszcze powiemy. Potem na salony wchodzi impresjonizm i szereg innych kierunków, które będą wpływały na życie i poglądy ówczesnych społeczeństw. W takim momencie przychodzi na świat Maria Gabriela. Jej młode lata związane będą nie tylko z rodzinną miejscowością, ale i z Warszawą, którą miała okazję odwiedzać, gdyż rodzice mieli tam mieszkanie przy Alejach Ujazdowskich. Poza tym lubiła odwiedzać swoją ciotkę Karolinę Staniszewską, która po powrocie z Syberii, gdzie była zesłana za pomoc powstańcom styczniowym, zamieszkała przy ulicy Żurawiej. Miejsce to ponoć tętniło życiem. Pojawiało się tam dużo studenckiej młodzieży. I to właśnie, prawdopodobnie w takich okolicznościach, Maria zapoznała tam Konstantego, Eliasza, Śnieżkę Błockiego, czyli swojego przyszłego męża. Partia wydawała się niczego sobie. Pochodzący ze Żmudzi Konstanty był porucznikiem gwardii carskiej. Zresztą i nazwisko nie było bez znaczenia, bo herbu Leliwa. Wydawało się, że związek taki może mieć przed sobą przyszłość i być może nawet świetlaną. Niestety, tylko wydawało się. Jakby po walcu lub po chmurze, taką trójkowe konstelacje teatralne i Gabriela Zapolska na progu dorosłości, rozpoczynająca nowy rozdział swojego życia. Rozdział, który niestety ani nie będzie długi, ani szczęśliwy. Czemu okazało się, że jest to związek bez przyszłości? Przecież wszystko zapowiadało się inaczej. Jak państwo znają wiele podobnych historii? Może sami doświadczyli państwo takiego scenariusza? Przykre to, ale prawdziwe. I to chyba bez względu na czasy. Jedno, co może pocieszać, to fakt, że do tego małżeństwa Zapolska nie była przymuszana przez rodziców. A przynajmniej źródła nic o tym nie mówią. A nawet jeśli tak by było, to nie byłaby przecież nasza bohaterka odosobnionym przypadkiem. Takie zabiegi, można powiedzieć, były czymś normalnym. Wspominałem zresztą o paru takich sytuacjach w życiu Cypriana Norwida. Wydaje się, że mężczyzna miał łatwiej. Ale to tylko pozorna łatwość. Bo jeśli taki mężczyzna chciał, tak jak Norwid, iść za powołaniem swego serca, to niestety mogło mu to pokomplikować budowę osobistych relacji i trwałego związku. Bo czyż artysta jest w stanie zapewnić godziwe życie kobiecie? Nie było to wcale takie proste. Rodzice chcieli dla swoich córek jak najlepiej. A to najlepiej oznaczało wydać je za dobrą partię. Czemu było to takie ważne? Bo kobieta była w pełni zależna od mężczyzny. Nie posiadała, a nawet nie mogła posiadać własnego majątku. A co dopiero zarabiać na własne utrzymanie? Dla niektórych kobiet było więc dobre małżeństwo szczytem marzeń. Dla Zapolski niekoniecznie. Z pewnością marzyła o szczęśliwym związku. Przecież zwróciła uwagę na porucznika Konstantego. Podobał jej się. Kiedy jednak realia okazały się dalekie od ideału, zdecydowała się przerwać ten związek. Nie mogła znieść dalszego siedzenia w domu, spierania się ze służbą oraz ciągłego czekania na męża, który miał ciekawsze zajęcia niż spędzanie czasu z żoną. Coraz to nowsze knajpki i kobiety były bardziej kuszące. Ostatecznym ciosem wydaje się być śmierć córki. Maleństwo nie przeżyło powikłań wywołanych, jak się przypuszcza, chorobą weneryczną, którą podzielił się z Zapolską jej kochliwy mąż. Dziecko w tamtych czasach nie miało w tej sytuacji najmniejszych szans na przeżycie. Mając w pełni świadomość, w jakich czasach żyje, Gabriela Zapolska decyduje się odejść od męża i sama zadbać o siebie. Krok niezwykle odważny, ale nie była w stanie nadal tak funkcjonować. Chciała żyć własnym życiem. Nie wytrzymała długo za klasztorną bramą sióstr wizytek, gdzie rodzina umieściła ją na czas uzyskania unieważnienia małżeństwa. Gabriela miała na siebie inny plan. If you've suffered enough. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Trójkowe konstelacje teatralne, lata 80. XIX wieku i kobieta, która decyduje się żyć po swojemu. Mało tego, wiedziała, jakie konsekwencje takiego wyboru może ponieść. Nie zatrzymało jej to. Jeszcze będąc z mężem, debiutowała w amatorskim zespole Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Był to moment w jej życiu, gdzie sztuka doszła mocno do głosu, a może nawet stała się dla niej sposobem na życie. Należy też wspomnieć, że siłą napędową mogła być w tym czasie jej nowa miłość. Literat związany ze światem teatru, kierownik zespołu teatralnego Marian Gawalewicz. Postać niestety niekoniecznie bez skazy. Równie lubił kobiety i flirtowanie z nimi, co mąż Zapolskiej. Ta jednak była wówczas tak szaleńczo zakochana, być może potrzebowała nowych wrażeń i emocji, że kompletnie nie zauważała tych skaz. Bądź po prostu nie chciała zauważać. A może traktowała go jak kochanka. Ten okres jej życia zresztą nie jest w pełni czytelny i studiujący jej biografię mogą natrafić na parę zagadek. Nie wiadomo, czy miała tylko jedno dziecko. W jej listach można było natrafić na wzmiankę o śmierci dzieci, więc nie jednego. Być może jedno było z pierwszym mężem, a drugie już z czasów jej romansu z Marianem Gawalewiczem. Gawalewicz zresztą sam nie wykazywał zbyt wielkiej odpowiedzialności, poza tym, że wysłał Gabrielę do lekarza, by ta usunęła dziecko. Tego kroku jednak nie uczyniła. Prawdopodobnie nie chcąc narażać rodziny na kolejny skandal, wszak czekała już na unieważnienie małżeństwa, a o jej romansie z Gawalewiczem było już głośno. Decyduje się wyjechać za granicę. Dziewczynka urodzi się w Wiedniu. Zapolska jednak zostawi ją tam na wychowanie w zakładzie. Niestety i to dziecko nie przeżyje. Wszystkie te sytuacje z tego okresu mocno zaburzyły relacje Zapolskiej z rodziną, która tak naprawdę zerwała z nią wszelkie kontakty. późniejsza relacja z ojcem będzie polegała tylko na otrzymywaniu wsparcia od niego, ale motywowanego tym, by, jeśli to możliwe, trzymała się z dala od rodziny i nie narażała ich dobrego nazwiska na zniesławienie. Być może rodzina nawet z czasem zniosłaby całą tę sytuację, ale gorsze, a może nawet najgorsze dla nich było to, że Zapolska otwarcie i głośno mówiła o tych wszystkich sprawach. Taka już była. Mówiła to, co myślała, choć wielu się to nie podobało. W tym też okresie zacznie posługiwać się na stałe pseudonimem Gabriela Zapolska. Według niektórych źródeł to właśnie Gawalewicz zwykł do niej mawiać: jesteś nadto Polska, za Polska. I tak już zostało. Trójkowe konstelacje teatralne i zawiła czasami biografia Gabrieli Zapolskiej, kobiety łamiącej schematy i dzielnie kroczącej przed siebie, mimo że życie ją nie zawsze rozpieszczało. Jesteśmy w okresie jej życia, gdzie działalność artystyczna będzie mocno się rozwijać, co nie zawsze będzie jednak wiązało się z satysfakcjonującymi gratyfikacjami. Już po rozstaniu z mężem debiutowała w Teatrze Krakowskim na początku 1882 roku. Zjeździła wówczas niemal całą Galicję z wędrownymi zespołami. Współpracowała z Teatrem Poznańskim, a za granicą w Petersburgu i we Lwowie. Aktorstwo niesamowicie ją pociągało. Może to możliwość grania kogoś innego była tak fascynująca? Jak państwo myślicie? Można przecież zbudować kompletnie inne życie. Oderwać się od prozy własnego. Założyć kostium i stać się kimś innym. Uruchomić inne życie. Może wreszcie takie, jakie by się chciało wieść. Latem 1887 roku debiutowała w warszawskich teatrach rządowych, ale nigdy nie udało jej się uzyskać stałego angażu, więc ponownie grywała na prowincji. Był to też moment, gdzie poza aktorstwem już dużo pisała. I myślę, że pisarstwo też pozwalało jej jakoś inaczej konfrontować się z rzeczywistością, patrzeć na wiele spraw z dystansu. Choć nie znaczy to wcale, że nie przeżywała swoich rozterek i niemożności funkcjonowania na taką skalę, jakby chciała. Wyraźnym tego dowodem była nieudana próba samobójcza w 1888 roku, która to mocno nadszarpnęła jej zdrowie, a efekty tego kroku, jak podają źródła, zostały z nią już do końca życia w postaci różnych, nawracających dolegliwości. Wcześniej, bo w 1885 roku, ukazał się jej debiut literacki, tom opowiadań Akwarele. A największy chyba niepokój i zamieszanie wzbudziła historia Małaszki. Mamy tam perypetię młodej, ukraińskiej dziewczyny, która początkowo wychodzi za mąż za lokaja, ale z czasem wda się w romans z młodym hrabią. Historia zakończy się tragicznie. Krytyka zawrzała. Podobne ożywienie wzbudziła jej Kaśka Kariatyda, w której oddała głos służącej. Tego było za wiele dla opinii publicznej. Nie mieściło się to niektórym w głowie, że kobieta niższego statusu może mieć jakiekolwiek rozterki i uczucia. Zapolska dzielnie odpierała te ataki. Część spraw nawet załatwiała sądownie. Ale zastanówmy się, drodzy państwo, ile można tak funkcjonować? Nawet jeśli ma się silny charakter, to przecież wszystkie te sytuacje gdzieś się odkładają w ciele i później muszą o sobie dać znać. Każdy ma jakąś granicę. W przypadku Zapolskiej była to próba samobójcza. Przyszedł moment, że nie dawała już rady, bo była z tym wszystkim sama. Nie miała nikogo poza kartką papieru, kto rozumiałby, co przeżywa. Kiedy doszła do siebie, chcąc zmienić otoczenie i dalej kontynuować karierę aktorską, która w kraju nie szła po jej myśli, zdecydowała się wyjechać do Paryża. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę. To wszystko mógłbym móc. Czy tobie znika całe zło przez otwarte okna? Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Trójkowe konstelacje teatralne i Paryż Gabrieli Zapolskiej. W stolicy sztuki spędzi 5 lat. Choć wcale nie będą to kolorowe lata. Cały czas będzie musiała szukać rozmaitych sposobów, które pomogą jej się utrzymać. Pomimo tego dzielnie będzie zgłębiała sztukę aktorską. Marzyła o wielkiej sławie i wielkiej miłości. Nie przychodziło niestety ani jedno, ani drugie. Sława, której tak pragnęła, wydawała się czymś nieosiągalnym. Po powrocie do kraju ponownie pojawi się w spektaklach warszawskich teatrów rządowych. Jej nowy sposób gry będzie dostrzegalny, ale niestety nie stanie się na tyle silny, by zagwarantować naszej bohaterce stałe zatrudnienie. Publika, jak mówią źródła, kochała ją. Była wyrazista, czasem może nawet przerysowana, ale ta autentyczność właśnie przemawiała do widowni. Grała całą sobą, naturalistycznie, tak jak pisała. Sława aktorska pozostawała jednak jakby poza jej zasięgiem. Nie oszukujmy się, proszę Państwa, że również te niepochlebne recenzje odnośnie jej pisarstwa, podejmowanych przez nią tematów, a w końcu osobiste perypetie, mogły mieć i z pewnością miały duży wpływ również na jej zatrudnienie. Po powrocie z Paryża miała dużą potrzebę stabilizacji. To poczucie zapewnić miało jej ponowne małżeństwo. Tym razem z dużo młodszym od siebie malarzem, Stanisławem Janowskim. W tym okresie już niemal kompletnie porzuciła teatr w sensie osobistych występów, ale dzieliła się zdobytą wiedzą z młodymi adeptami sztuki, ucząc w powołanej przez siebie szkole aktorskiej. Utworzyła też ze swoich uczniów, do których należał między innymi Józef Węgrzyn, zespół aktorski, który występował na powołanej przez nią scenie niezależnej. Szkoła jednak nie była również przedsięwzięciem długotrwałym i dającym jej spełnienie. Przeniesie się później z mężem do Lwowa i tam już zostanie do końca życia. Drugie małżeństwo niestety także nie przetrwa próby czasu i po 10 latach wybuchowa para rozstanie się. Oboje byli artystami, mieli mocne charaktery i cechy, które niestety nie ułatwiały im wzajemnego pożycia. W końcu jednak to kolejne kochanki Janowskiego były powodem rozstania. Wtedy i Zapolska zaczęła oddawać się licznym romansom, ale do drugiego męża zawsze chyba miała jakiś sentyment. Jakby nie było, w tych ostatnich latach był jej przyjacielem, osobą, na którą mogła liczyć, a przy nim samotność nie była taka straszna. I've been staring at the coastline, thinking of every choice I've made to leave me here right now. Standing on solid ground. And I've been hiding in the shadows, wondering if I'm on the right road, someplace I've never been. Is this how it all begins? Oh, 'cause I've got my best suit on and I'm ready. I've got my sleeves rolled up and I'll be on my way. While my heart's thumping, bum, bum, bum, bum, you're gonna see me. I'll be on my way. While my heart's thumping, bum, bum, bum, bum, you're gonna see me ride. You're gonna see me rise. Konstelacje teatralne, w których powoli zbliżamy się do końca pierwszej części opowieści o ponadczasowej Gabrieli Zapolskiej. Kobiecie, która zrezygnowała z łatwego życia, jakie mogła prowadzić u boku swojej rodziny. Ważniejsza dla niej była możliwość kreowania życia po swojemu. Nawet jeśli to